غزا د نیل چپی دی پیر عونیان پکی را گر دی پورنو کی پخی گی دخمنان پکی را گر دی دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا چی ماتی کا کرائی ظلم و مستی جذبی دی دا تبی ورتا دا خوری بی دینان پاکی را گر دی دا تبی ورتا دا خوری بی دینان پاکی را گر دی پورنو کی پخی گی دخمنان پاکی را گر دی پورنو کی پخی گی دخمنان پاکی را گر دی دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا نیل چپی دی پیر عونیان پکی را گر دی دا غزا دا نیل چپی دی پیر عونیان پکی را گر دی پورنو کی پخی گی دخمنان پکی را گر دی دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا وصال دا کلی زاری لا سنبال پستر حمات دی دا وصال دا کلی زاری لا سنبال پستر تکبیر د چوز مرد نه ټوګان پکې را گر دی د تکبیر د چوز مرد نه ټوګان پکې را گر دی پورونو کی پخی گی دشمنان پکې را گر دی پورونو کی پخی گی دشمنان پکې را گر دی دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا او دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا نیل چپی دی پیر عونیان پکی را گر دی دا غزا دا نیل چپی دی پیر عونیان پکی را گر دی پورنو کی پخی گی دخمنان پکی را گر دی دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا دا غزا